a pomarańcze deserowe 5,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Mamy piątek, to 3 grudnia, minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie nowe wsparcie służb na polsko-białoruskiej granicy, sprawa certyfikatów covidowych dla zaszczepionych preparatem jednodawkowym i prezydenckie medale w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. MON potwierdza. Estońscy i brytyjscy żołnierze są już w Polsce. Kompania Wojsk Inżynieryjnych wesprze naszych wojskowych i funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej. Trwają rozmowy w sprawie wsparcia przez żołnierzy z Czech i Węgier. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Estończycy i Brytyjczycy przystąpią do realizacji zadań po odprawie koordynacyjnej. Te zadania to wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego w utrzymaniu tymczasowego ogrodzenia niszczonego przez służby białoruskie i w budowie oraz utrzymaniu dróg dojazdowych do tymczasowego ogrodzenia. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie udzielone Wojsku Polskiemu przez naszych sojuszników. Na teren przy granicy polsko-białoruskiej przyjechali pierwsi dziennikarze. Zgodnie z nowymi przepisami Straż Graniczna może wydać czasową zgodę na wjazd reporterów. Więcej Karol Surówka. Reporterzy mają na bieżąco współpracować ze Strażą Graniczną. W miejscowości Popławce, w pobliżu Kuźnicy, powstało specjalne centrum medialne. W najbliższych dniach przyjadą tam kolejne grupy dziennikarzy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że celem jest informowanie o tym, co dzieje się na granicy w szerszym kontekście. Jak dodał, Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce i Unii, nie tylko przy wykorzystaniu migrantów. To są działania dotyczące dezinformacji, to są działania w ramach ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną nie tylko w Polsce, ale również w innych obszarach Europy. Liczba nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w ostatnich tygodniach zmalała. Według rzecznik Straży Granicznej Anny Michalskiej nie oznacza to jednak, że jest tam spokojnie. Możemy mówić, że jest mniej prób, aczkolwiek te grupy są bardzo, bardzo agresywne. To jest cały czas rzucanie kamieniami, to jest oślepianie nas, po prostu ataki na nasze patrole. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 46 prób nielegalnego przekroczenia polskich granic. Karol Surówka, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje certyfikaty covidowe podawce przypominającej dla wszystkich zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. W ciągu 2 tygodni ma się pojawić nowy właściwy certyfikat dla tych osób. Szczepienie przypominające w przypadku szczepionki Johnson & Johnson system uznawał za drugą dawkę Pfizera lub Moderny. Problem występuje nie tylko w Polsce, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest problem na szczeblu unijnym. Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia przy certyfikacie wpisane szczepionki 2x2. Co to oznacza? Oznacza, że ostatnio przyjmowaną dawką jest albo Pfizer, albo Moderna. Aplikacje w wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepionki Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas ten 14-dniowy okres wyczekiwania. Na razie osoby zaszczepione preparatem Johnson & Johnson mają aktywny certyfikat po pierwszej dawce, jest on ważny przez rok. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 470 osób. W Niemczech ostatniej doby były 74 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Niemiecki resort zdrowia nie wyklucza, że zaostrzone zasady dla osób niezaszczepionych mogą obowiązywać nawet do końca przyszłego roku. Z Berlina Wojciech Osiński. Podczas swojej ostatniej konferencji prasowej w roli ministra zdrowia Jens Spahn zaapelował do władz landowych, by jak najszybciej wprowadziły ustalone wczoraj restrykcje. Wczoraj zrobiliśmy wielki krok naprzód. Teraz wszystko zależy od samorządów, mówił wiceszef CDU. Wczoraj kanclerz Angela Merkel uzgodniła z premierami landów, że obowiązująca już w wielu miejscach zasada 2G zostanie rozszerzona na cały kraj. Oznacza to, że dostęp do teatrów, lokali i salonów kosmetycznych mają wyłącznie ozdrowieńcy i osoby zaszczepione na koronawirusa. Nowe przepisy obejmują także handel detaliczny, choć nie dotyczą sklepów pierwszej potrzeby. Osoby niezaszczepione muszą też ograniczyć kontakty społeczne. Wyjęte spod tych regulacji są dzieci do 14 roku życia. Rząd federalny poinformował, że utworzył sztab kryzysowy pod kierownictwem generała Karstena Breuera, który ma dopilnować, by do końca roku wykonano 30 milionów szczepień. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Andrzej Duda podziękował wyróżnionym za to, że dzięki ich staraniom Polska staje się krajem bardziej przyjaznym dla niepełnosprawnych. Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą, bardzo łatwo jest się dostać do budynków. Wszystko jest przystosowane. O, jaka ładna architektura, a jaka przyjazna architektura. Czasem nawet nie wiedzą dlaczego. po prostu jakby idąc czują, że jakoś tak jest inaczej, bardziej przyjaźnie, bardziej otwarcie, bo nie ma schodów, bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone, bo nie ma utrudnień. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma przybliżać ich problemy. ONZ ustanowił go w 1992 roku, a w Polsce jest około 5 milionów osób, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane i wszystko wskazuje na to, że tutaj po prostu ładniejsza pogoda, bo na północy chmur więcej, zachmurzenie umiarkowane duże, przelotny śnieg albo deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to nawet 8 cm. Jeżeli chodzi o temperatury, minus 1 miejscami na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu i Pomorzu, do plus 3 na południowym zachodzie kraju i 4 nad morzem. Chłodniej na Podhalu, no to chyba zrozumiałe, to nawet minus 3. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ale okresami porwisty. Miejscami tak do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję? Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 14:08. Trójka do trzeciej. Na dzisiaj w Trójce do Trzeciej, tak jak obiecałem, zajmujemy się Państwa pieniędzmi. Znaczy nie, że rozdajemy, tylko staramy się jakoś tak podpowiedzieć Państwu, żeby tych pieniędzy wydawać nie za dużo. No i tutaj pytanie do Państwa było takie, czy wolicie chodzić po sklepach dużych czy małych? Są zwolennicy jednak tych mniejszych. Jak się wejdzie, po prostu nie da się kupić jednej rzeczy i wyjść. Trzeba łazić po całym sklepie aż do samego końca. No i tutaj pewnie Państwo się ze mną zgodzą, że żeby łazić, to trzeba mieć jednak łazić z czym, a żeby mieć z czym, no to trzeba oszczędzać. Syn nie ma z tym problemu. Raczej jeżeli dostanie kieszonkowe, to sobie zbiera i tam coś tam sobie kupi, ale córka zawsze miała. I dopiero teraz się otrzeźwiła, kiedy już tak jakby poszła trochę na swoje. W ogóle mam takie wrażenie, że pójście na swoje jednak jakoś tak bardziej w głowie układa. 2, 2 i 7 trójek. Dajecie Państwo kieszonkowe? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Tygodniowo czy miesięcznie? 2, 2 i 7 trójek. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Mamy 13 minut po godzinie 14. Pamiętajcie, drodzy Państwo, bez względu na to, czy sklep jest duży czy mały, wchodząc do niego o jednej kardynalnej zasadzie. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że nigdy do sklepu spożywczego nie można chodzić głodnym. No traci się opanowanie nad zakupami. A czy wolą Państwo sklepy duże czy małe? Wybieramy z małżonką sklepiki małe, gdzie jest nasza zdrowa żywność. W tych sklepikach panuje fantastyczna atmosfera. W momencie, kiedy się wchodzi do takiego punktu małego spożywczego, czuć zapach pieczywa w przeciwieństwie do dużych supermarketów. No właśnie, i tu proszę posłuchać tego telefonu. Ja jestem właścicielką sklepu takiego małego osiedlowego od 30 lat. I chciałam powiedzieć, że do końca roku tylko mam sklep. No z jednej strony jest mi bardzo przykro, bo rozwiązałam się, ale no niestety tylko starsze pokolenie korzysta z mojego sklepu i po prostu widzę, że no jest im bardzo przykro, jeżeli chodzi o ten temat tych małych sklepów całym klientom, którzy po prostu lubią w takich sklepach być, porozmawiać, wyżalić się ze wszystkich swoich problemów, no i po prostu nie myśleć, wszystko ma podane. 2, 2 i 7 trójek. Duże sklepy, gdzie niektórzy mogą czuć się trochę zagubieni, czy jednak małe, lokalne, jakie Państwo wybierają, a przy okazji, jak to jest z dawaniem kieszonkowego? Dajecie Państwo swoim dzieciakom? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? 2, 2 i 7 trójek. Do trzeciej mamy 17 po 14. Medal dla każdego. Bezapelacyjnie rozpoczął się już sezon narciarski. Henryk Sytner rozmawia dzisiaj z ekspertem o tym, jak przygotować się do jazdy na stoku, ale zaczynamy od właściwego dopasowania nie wiązań, nie butów, tylko gogli. Gogle to podstawowe wyposażenie narciarza, odpowiada trener Tomasz Kurdziel. Gogle podnoszą kontrast przeznaczone na złą pogodę. Od razu taka mała dygresja, nie ma czegoś takiego jak szybki rozjaśniające. Każde szybki, które są zabarwione, pochłaniają część światła, w związku z czym jeżeli mamy szybę żółtą, to ona po prostu pochłania tego światła trochę mniej niż szyba szara. Niemniej nadal pochłania, ale podnosi kontrast. Więc kiedyś mówiło się, że warto mieć gogle z dwoma szybkami. A oczywiście, to jest zupełnie inny problem. Chodzi o to, że jeżeli jest podwójna szyba, to takie gogle mniej parują. To takie wszystkim polecam. Szyby podnoszące kontrast, szyby z soczewką, która polaryzuje światło. To są wszystko urządzenia, które pomogą nam jeździć skuteczniej, lepiej i bezpieczniej przy złej pogodzie, przy tak zwanym efekcie płaskiego światła, to znaczy światła, które rozproszonego, które nie daje kontrastu. Takie szybki to są szybki w kolorze żółtym, jasno-rubinowym lub jasno-błękitnym, które nie mają powłoki lustrzanej na zewnątrz, ponieważ taka lustrzana powłoka odbija promienie świetlne i bardziej pochłania. Gogle, które używamy jako uniwersalne, są to zwykle gogle pomarańczowe, złote, ciemniejsze niebieskie lub zielone. Gogle na dobrą pogodę, czyli wtedy, kiedy jest słońce, są to zwykle gogle, które mają właśnie lustrzaną soczewkę i gogle szare, brązowe, ciemnozłote itd., itd. Więc te gogle też są na różną pogodę. To nie jest tak, że kupujemy jedną parę gogli i możemy w nich jeździć przy każdej pogodzie. Jeżeli ktoś chce mieć tylko jedną parę gogli, to proponuję, żeby kupił gogle na złą pogodę, dlatego że wtedy są one nam potrzebne najbardziej. Gogle, aby dobrze działały, muszą być przede wszystkim suche. W związku z czym, jeżeli na przykład zakładamy nasze gogle podczas oczekiwania w kolejce na czapkę, która pokryta jest śniegiem, to możemy być pewni, że za 10-15 minut nasze gogle zaparują i będą nie do odparowania, dopóki ich nie wysuszymy na kaloryferze. To też polecam każdemu narciarzowi, żeby po skończonym dniu jazdy wyjął swoje gogle z kasku, z czapki, z kieszeni kurtki i położył je blisko kaloryfera, tak żeby one następnego dnia były suche i ciepłe. Gogle mają miękką oprawkę i trochę chronią naszą twarz jak zderzak. No ale okulary też już mają miękkie oprawki. Mówimy tutaj o okularach specjalnych, okularach narciarskich. W ogóle mowy nie ma o tym, żeby jeździć na nartach w okularach w drucianej oprawce kupionych na stacji benzynowej za 10 zł, bo jest to po prostu najkrótsza droga do uszkodzenia oka. Zarówno przez promienie UV, jak i przez twarde elementy, więc o czymś takim w ogóle nie mówi. Na koniec wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście przyjaciele moi? Odpłynęli w sinej mgle. Kogo to obchodzi, kiedy boli? Tylko ciebie, kiedy idzie źle. Minuty po godzinie 14. Czy mają Państwo już plany na niedzielny wieczór? Jeżeli jeszcze nie, to może wybraliby się Państwo na koncert. Już wiadomo, że toruński zespół Nocti zagra koncert w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. W programie koncertu znajdą się piosenki z ich debiutanckiego albumu, ale też przeróbki utworów z repertuaru innych artystów z kręgu rodzimego rocka. Nocti w niedzielę w Trójce. Mam dla Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Proszę pisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. Na koncert grupy Nocti zapraszamy w niedzielę od godziny 19.05. Transmisję będzie można śledzić na antenie Trójki, na Facebooku, w serwisie YouTube oraz stronie internetowej naszej stacji. Dostępny będzie również streaming wideo. To w niedzielny wieczór, a teraz czas na Akademię Rozrywki, której tematem będzie sztuczne futro, majsterkowanie i będą też życzenia dla gazowników, a zaprasza Łukasz Szwed. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, witam Państwa w Akademii Rozrywki. Dzisiaj zalewa nas mnogość tematów, które chciałbym poruszyć. Mam nadzieję, że na wszystkie nie starczy nam czasu, a innymi zajmiemy się pobieżnie albo wcale. Dlatego proponuję zacząć od piosenki na poprawę nastroju. Jej widok mnie pozbawił tchu. Na 50. Avenue, więc drżąc chwyciłem ją za kiść, spytałem, czy chce ze mną iść. Na 50. piętro tam, gdzie schludny pokoiczek mam. Zgodziła się, nie wiedząc, że właśnie zepsuła winda się. Więc pieszo poszliśmy ode na 50. piętro me, na 19. aż po grób. Miłości jej złożyłem ślub i wyżej uczuć gna nas moc, tam gdzie pod niebna czeka noc. Na 50. rzekła mi: weź klucz i otwórz raju drzwi. I wtedy nagle zbladłem, bo w kieszeni nie znalazłem go. I miastbym szczęście w górze snu, po klucz jam zaczął schodzić w dół. Na 50. piętrze zła czekała na mnie luba ma, a ja im niżej schodził w dół, tym mniej miłości m do niej czuł. W ogóle rzadko bywa, by 100 pięter wytrzymały sny, 50 w górę, tyleż w dół. O losie po coś windę psuł. Na próżno, luba, czekasz mnie. Nie wrócę, przeprowadzę się.

Pan Wiśniewski? Nie. To po co pan podnosi słuchawkę? Dzyń, dzyń. Słucham. Pan Wiśniewski? Nie, Kwiatkowski. To po co pan podnosi słuchawkę? Ja dzwonię do pana Wiśniewskiego. Możliwe, ale dzwoni pan już po raz drugi, zresztą do mnie. Kochany, ja chyba wiem lepiej, do kogo dzwonię, niestety. Ale ja chyba wiem lepiej, kim jestem, niestety. Pan Wiśniewski, tak? Nie, Kwiatkowski. No to niech pan nie odbiera telefonu do pana Wiśniewskiego. Dzyń, dzyń. Słucham, Kwiatkowski. A ja zdaje się już o coś pana prosiłem. Proszę pana, a teraz ja z kolei mam do pana prośbę. Niech pan z łaski swojej przestanie wreszcie do mnie dzwonić. Kochany, a ja nie dzwonię do pana, tylko do pana Wiśniewskiego. Ale bez przerwy wykręca pan mój numer. 42 22 32. Nie, nie ze mną takie numery, panie Kwiatkowski. Wykręcam numer 42 32 22. Tak, to dziwne. Dlaczego odzywa się mój telefon? A numer jest 42 22 32. Przepraszam, jaki? 42 22 32. A dodatkowa? Proszę? Nie rozumiem. Jaka liczba dodatkowa? Proszę pana, ja nie mam czasu na głupie żarty, niech pan wybaczy. Dzień, dzień. Słucham, Kwiatkowski. No to już trudno. Znowu pan? Tak, i domyślam się, że to znowu pan, niestety. No oczywiście, że ja, skoro bez przerwy pan do mnie dzwoni. Wspominałem już chyba, że dzwonię nie do pana, tylko do pana Wiśniewskiego, ale skoro uparł się pan, żeby ze mną rozmawiać, no to już trudno, proszę. Pana, ja nie chcę z panem rozmawiać. To po co pan podnosi słuchawkę? No po co? No, dobra, kiedy dzwoni telefon, to ja zawsze podnoszę słuchawkę. I to niezależnie, czyj telefon dzwoni? Ale to mój telefon dzwoni. Kochany, skoro telefon, pod który dzwoni, należy do pana, to znaczy, że jest pan panem Wiśniewskim. Niestety. No chyba ja lepiej wiem, kim jestem. Tak? To niewykluczone, ale może nie pamięta pan numeru swego telefonu i odbiera pan telefon pana Wiśniewskiego. Jak to? No normalnie, powtarzam panu, że wykręcam numer. 42 32 27. To jest numer telefonu pana Wiśniewskiego. Możliwe. A panu wydaje się, że to jest pański numer i podnosi pan. Nie może mi się wydawać, skoro mój telefon dzwoni. Kochany, dzwoni telefon pana Wiśniewskiego, a panu się zdaje, że to pański. No. Ale już trudno, trudno, ostatecznie mogę porozmawiać z panem. Coś podobnego, pan jest bardzo uprzejmy, wie pan, ale... No kochany, tu zrobię. No teraz poważnie. Tylko zwróci mi pan 4 złote. Bardzo za co? Jak to za co? No, za telefon, bo ja dzwonię z automatu. Każde połączenie złotówka, no. Więc, widzi pan, wpędził mnie pan w koszty niestety. Ale słucham. Proszę bardzo. Jaką pan ma do mnie sprawę? Ja do pana? No masz, no. No chyba tak, bo ja do pana nie mam żadnej. Dzwoniłem do pana Wiśniewskiego. Ale skoro za każdym razem pan odbierał telefon, to mam prawo przypuszczać, że pan ma jakąś sprawę do mnie. No nieprawda? Nieprawda. Kochany, to po co zawraca mi pan głowę? Nie dość, że zabiera mi pan czas, wpędza mnie pan w koszty, to jeszcze odbiera pan telefon do pana Wiśniewskiego. No, nie wystarczy panu pański telefon. Dzyń, dzyń. Wojciech Pokora i Stefan Friedman w dialogu Marii Czubaszek. Nagranie pochodzi z ilustrowanego magazynu autorów. A za chwilę kabaret Elita. Nie odlecimy do ciepłych krajów. Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach. Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach. Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak. Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak, powiedzmy, w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba. Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban. Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp. Czas najwyższy byłoby odlecieć. Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak, powiedzmy, w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. Do bambusowych zarośli cytrusowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Przejdzie zima i śniegi stopnieją,

Kiedy śnieg pada, to płatki za oknem lecą, lecą, lecą. Kominek mam, wie pan? Sztuczny. Nie, niech pan nie zdejmuje futra. Zaśpiewam panu coś zimowego. Zna pan rosyjski? No ty ujdziesz chłodnej dalekoj, okuta w serce w szolk i szynszyla. A może to szynszyle? Może. Ile może być stopni? Do 50. W cieniu? Nie, w futrze. Więc po co ja w tym futrze? Niech pan nie zdejmuje. Myśleć mi będzie lżej. Ale nie nosić. Nosić lżej na sobie. Boże, taki upał, a ja w futrze. Jeżeli pan chce okazyjnie, to tylko w taki upał. Zwierzęta jakieś łysawe. Jak to w lecie. W zimie za to dostaną włos gęsty, lśniący, ciemniejszy. Ile pan chce ostatecznie? Nic nie chcę. Chcę, żeby panu było cieplej. Dziękuję panu. Pan jest doprawdy. Ale nie wiem, czy mogę przyjąć. Może pan, śmiało. Kochany, a gdyby mi było ciężko, kupisz ode mnie kiedyś to futro? Oczywiście. Tylko ponieważ nie jestem zbyt zamożny, to raczej okazyjnie, w czasie upałów. Zgoda? A kiedy odchodził w upał, w tym przykrótkim, wytartym futrze damskim, obaj byliśmy przekonani, że to ja mu je podarowałem. I że za rok, w czasie upałów, wróci, żeby mi je okazyjnie odsprzedać. Futro wprawdzie naturalne, ale za to zwierzęta miejscami łysawe. No cóż, coś za coś. A my przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszej audycji, a mianowicie do dnia naftowca i glazurnika. A nie, przepraszam, gazownika. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza dziękujemy za te magiczne prognozy na fakturach, aż ciepło się robi, ogrzewanie staje się zbędne. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz potem na pożegnanie piosenka, która z pewnością rozświetli obecny jesienny pejzaż z marznącą mrzawką w tle. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. 80 podróży dookoła świata. Najwyższy szczyt Afryki, 5895 metrów ponad poziomem morza, zobaczyć nie jest łatwo, mimo że monumentalnie góruje nad płaską okolicą. Nawet jeśli turysta wdrapie się na jego wierzchołek, co oznacza parodniową wycieczkę, nie ma gwarancji rozległego widoku, nagminnego przecież na licznych pocztówkach. Szczególnie podczas dużej i małej pory deszczowej przysłaniają wierzchołek chmury. Należę do szczęśliwców, któremu akurat jadącemu po kenijskiej stronie na pół godziny rozstąpiły się obłoki, by po emocjonującej sesji fotograficznej, w której znalazł się ośnieżony szczyt solo, w całości, w detalach, ze słoniem w tle, ze strusiem, z hipopotamem, z zebrami, zaciągnąć się ponownie, tym razem na dobre. Każda moja podróż jest poniekąd powrotem do lat dziecinnych i do młodzieńczych fascynacji. Afryka, jej flora i fauna znajdowały się tam na czołowym miejscu. Pierwszą książkę z serii Naokoło Świata, którą kolekcjonowałem jako nastolatek, było Tętno afrykańskiej dżungli, a znajomość z prozą Hemingwaya zaczynałem od Zielonych wzgórz Afryki. Nieco później sięgnąłem po Śniegi Kilimandżaro, chyba już po zobaczeniu filmu z Gregory Peckiem. Tym razem postanowiłem odwiedzić najważniejsze parki Kenii i Tanzanii. Ngorongoro, Serengeti, Amboseli, Tsavo, by dorzucić coś niecoś do mych fotograficznych trofeów. Ze słynnej Wielkiej Piątki słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart w czasie wcześniejszych podróży nie udało mi się ustrzelić tylko tego ostatniego. Tym razem powetowałem sobie to kilkakrotnie. Wprawdzie wyobraźnię ludzką zawłaszczył bezapelacyjnie król lew, ale przecież to skóra lamparta bywa w afrykańskiej kulturze symbolem władzy. No u nas też w husarii. Stroili się w te skóry chętnie miejscowi kacykowie i dyktatorzy od Mobutu po Idi Amina. Sam wielki kot góruje nad lwem przebiegłością i aktywnością. Skądinąd powieść wielkiego Ernesta zaczyna się właśnie od obrazu Lamparta zmarzniętego na lodowym szczycie Kilimandżaro i pytania, co go tu przyniosło, czego tam szukał. Dość wcześnie pojąłem, że jest to metafora dotycząca ludzkiego losu, zapewne przyszłego losu samego Hemingwaya. Moje lamparty były trzy. Pierwszego zauważyłem, gdy obserwował czujnie, na wpół leniwie otaczającą sawannę z wyżyny skalnego Ostańca. Drugi też udawał sen tuż przy drodze na wyciągnięcie ręki i wydawał się kompletnie nas ignorować, choć zapewne intensywnie w swym centkowanym łbie taksował nas pod kątem bezpieczni, niebezpieczni, jadalni, niejadalni. Trzeciego wypatrzyliśmy wśród traw, kilkanaście metrów od drogi. Idealnie zlewał się z tłem i wydawał się tylko cieniem, który nabierał ostrości dopiero wraz z podmuchami wiatru i falowaniem traw. Mieliśmy jechać dalej, ale koleżanki nalegały, żeby czekać. Miały dobrą intuicję. Naraz uderzył. Usłyszeliśmy bolesny krzyk. Do góry poleciało brunatne ciało wiotki antylopy Impala i na jakiś czas zapadła śmiertelna cisza. Drapieżnik chwilę odpoczywał, a potem ruszył, wlokąc ciało nieomal dorównujące mu wagą. Nie za sobą, nie obok siebie, ale pomiędzy łapami. Zrazu posuwał się wzdłuż drogi, potem przekroczył ją tuż przed maską zaparkowanych jeepów, kierując się w stronę akacji, takiego liściastego parasola, na którą miał zamiar wciągnąć zdobycz i rozpocząć ucztę, zanim pojawią się nieproszeni goście. Wspólnicy w postaci hien i sępów. Był dość zmęczony. Widać było, jak unosi się i zapada jego klatka piersiowa. Ale wytrwały. Pożegnaliśmy go, gdy znalazł się już na gałęzi i znów był nieomal niewidoczny, jeśli nie liczyć długiego, nakrapianego ogona. Nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Dzień, godzina zwierzeń. Dzień, przy twarzy twarz. Szuka pamięć poplątanych ścieżek. Tego jeszcze popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w tmugę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzisiejszą Akademię Rozrywki przygotował dla Państwa Łukasz Szwed, a my dzisiaj w audycji Trójka do Trzeciej próbowaliśmy Państwa przeprowadzić przez labirynt dużych sklepów i ich alejek i trafił się słuchacz, który już wszystko wie, który to rozszyfrował i zdemaskował. Te sklepy tworzył człowiek nie z myślą o drugim człowieku, tylko z myślą o tym, który ma zarobić na tym drugim człowieku, czyli trzecie ręce. Tak naprawdę chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby te sklepy były duże, jak największe, żeby tego towaru było mnóstwo, żeby było w czym wybierać niby, a tak naprawdę rzeczywistość jest taka, że służy to tylko jednemu. A, no i teraz jest już wszystko jasne. To jeszcze temat kieszonkowego. Mam wnuczkę 12-letnią i wnuka już 8-letniego. Co miesiąc wkładam im do skarbonek po 50 zł. Raz w roku jadą na wczasy czy na wakacje. Mają kieszonkowe, mają. No i teraz tak sobie pomyślałem, kto choć raz udając się do babci czy do dziadka nie liczył na cokolwiek, niech pierwszy rzuci kamień. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą wspólną audycję. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Jacek Pietrasik i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Dziękujemy, udanego dnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.